Tegnap végre nem Rogán hallott rólunk, hanem mi hallottunk Rogánról. Tovább bonyolódik a Budapest ügy. És bonyolódik a NATO kapcsolat is. Nyolc stratégia kiégés ellen, hogyha beszélünk valami. Jó, van ez így. Jó reggelt, jó napot, nem tudom éppen hogy vagytok, merre vagytok. Jó takarítást kívánunk mindenkinek. Fűnyírás. Fűnyírás közben szar lehet hallgatni amúgy, nem? Nem. De tényleg, lemegyek és feldugom seggébe a kibaszott fűkoszát. Zajszűrős fülhallgató, az már teljesen jó. Ne is mondd, kikészít. Meg elmondta a teki, hogy működik a zajszűrő. Megőrülök. Nekem is egy ilyen varázslatnak tűnik inkább, mint tudománynak. Valószínűleg ilyen üstökbe keverik, mint a Whisperton a kásáját. A hanggal foglalkozó tudományágak, az elképesztő furcsa. Hogyha próbálsz mixelni, masterelni egy zenét, vagy egy helyen az, hogy milyen legyen az akusztika, hogyan hangozzon ez egyszerűen, semmi sem úgy működik, hogy logikus lenne. Ez tényleg inkább varázslatnak tűnik nekem. Az emberek csak hozzá vannak szokva, hogy ja, hallgatják a rádióból a számot, és akkor így megy. De hogy így kikeverni egy számot, hogy jól hangozzon, hogy minden hangszert halljál jól, értsd a szöveget, elképesztő dolgok állnak, meg igazán konkrétan tudomány áll mögötte, hogy akik ezzel foglalkoznak, azok olyanok, mint félig a fizikusok. Nagyon érdekes. Hát, vagy inkább teljesen. Tehát minden, ami hullám alapú, az azért eléggé sokkal bonyolultabb, mint az ilyen lineáris dolgok, mint a fény. Bár ugye... Ez is hullám alapú. Hát a hülyeség. Foglalkozunk valamint, amivel meg tudunk érteni. Jó, van ez így. Erzsébet versus Erzsébet, Erzsébet szemszögéből. És nem lettem melyik okosabb. Melyik Erzsébet szemszögéből? Erzsébet vagyok, kutatom a műsort, és gondolkodom azon, hogy tulajdonképpen... Jó napot kívánok. Parancsoljon. Tessék. Hallom önt, már mindenki. Vagyok Erzsébet. Igen. Halló! Kérem, hallanak? Ez az a probléma, amire úgy... Kérdés vagyok. Igen. Senki nem vitatta, hogy ön Erzsébet. Halló! Bizony. Halló! Igen. Ez sokkal jobb áll. Amúgy nem csoda, hogy összezavarod. Én is ezt vagyok zavarodva már. Nem egyszerű, de amikor hallja az embert, akkor se arra válaszol. Csak azt mondja, hogy halló! Megértem, teljesen. Hát ezek a hullámok, ez... Nem csak nekünk kihívás, ez... Lehet, hogy azóta se tud erről, hogy ez megtörtént. Lehet. Csak így meséli, hogy hát, hogy micsoda. Felhívtam az öreg ATV-t. Ezt olyan bunkók voltak velem. Egyszerre raktak adásba egy másik Erzsébettel. Ja, hogyha esetleg valaki ismeri Erzsébetet, akkor beszél már vele, hogy nem akar-e betelefonálni hozzánk. Isten, én nem tudom követni ezt a magyar politikát, amúgy az az igazság, hogy azt hittem, hogy lemegy a választás, ezt megnyugodhatunk, ezt most megint lesz egy választás? Hogy lesz ez? Most meghallgattam a Karácsony mit mondott, most próbálja eladni, hogy amúgy persze jogosakat mond, hogy azért ez az újra számláláskor nem minden, hogy mondjam, olyan szigorúan ellenőrzött, mint a rendes szavazáskor, és ez azért kételyeket vet fel, akárki kerül ki győztesen. És akkor mindenképp új szavazást fog kezdeményezni, akkor is, ha ő nyer, bár szerintem, hogyha ő nyer, akkor örülni fog, hogyha nem írnak ki új szavazást, de akkor már mondott egy nagyot, szóval most ezt akkor véghez kell vinni. Ja, ez egy probléma, hogy a Karácsony már sokszor mondott sok mindenfélét, úgyhogy lehet, hogy októberben ugyanúgy fölfolyja. Amúgy ez se zárt ki. Ezt mondta, hogy hát nem biztos, hogy nem fog beülni. Fog. Ne. 4 hónap el fog telni, amúgy ezt se értem, hogy ezt azért találták ki. Világ hülyeség. Ez most új. Igen. Képzeld el, hogyha ez még külön lett volna, és akkor most ott állnánk, hogy van egy 30%-os Tisza, és még októberben választások vannak. Hát, úgyhogy valószínűleg jobban jártak. Nem, amikor ezt hozták, ezt a új dolgot, még nem is volt Tisza. Még hát szó se volt róla. Jó, de tehát most... Megnézve, igen, jól jártak. A Partizán nézi valaki élőben, akkor láthatja, hogy újra számolják a szavazatokat. De hogy itt igazából azzal volt a probléma, hogy a kibontás úgy történt meg, hogy nem volt ott mindkét részről delegált, meg az átszállítás is úgy történt, miközben normál szavazásnál ugye mindig ott van mindkét, egy ellenzéki, meg egy kormánypárti delegált is. Ez a fő problémája Karácsony Gergelynek. Nyilván értem, hogy ez esetből végzik, de érdekes, hogy valószínűleg most újra számolják, nem lesz új szavazás, akkor ugyanúgy beül 4 hónap múlva, és nem oszlatja föl. Hát akkor most már most már jó lesz ez. Annyira ez mégsem fontos. És azt hallottad, hogy valahol beestek a szavazólapok a Lambéria mögé, és el kellett, ki kellett bontani onnan őket. Mi? Lambéria mögé csúsztak a szavazólapok, annyi a földön meg kellett bontani, hogy megtalálják őket. Angel Field. Hát azért ott is vannak állapotok ezek szerint. Ezt kicsit lehet, hogy 370 vitézire de adott szavazat csúszott be. Hát, négy darab szavazólap. Hát mondjuk az is sokat számít most. Minden Lambéria, mögé beraknak négyet, az már el tudja dönteni, úgy érzem. De jó, hát mire amúgy kijön a rész, addigra ti már tudjátok az eredményt, írjátok meg kommentbe, hogy ki nyert, jó? Most de hogy valakinek el kelljen menni és tájékozódnia kelljen. Tehát nagyon kilennének az emberek, akik ide jönnek az információért, úgyhogy írjátok meg nekik kommentben, hogy ki nyert. De ja. Csak rossz választ. Hogy azt kéne, hogy mindenkinek elege van ebből az egész kutyakomédiából, és ezért leadják a szavazatukat mindenki a Mi Hazánkos és megnyerni. Figyelj, akárki nyer egyre most. Egyre jobban érdekel a Grundnernek a programja. Figyelj, igazából van idejük. Hát még 4 hónapig úgyse tudják átvenni. Akkor igazából van idejük. Még 6-szor újra számolhatja. Egész nyáron, én akarok egy vígjátékot, amiben vitézem, hogy karácsony valami szabály miatt együtt kell lakniuk, amíg nem derült. És akkor így veszekednek. Jön a vitézi, ez az Orbán, jön a Gyurcsány a Karácsonyhoz, és akkor így találkoznak, várnak rájuk a kanapén. Fölmennek a cuccaikért, hogy elvigyék őket az apuka, és akkor, és akkor addig ott ül a Gyurcsány meg az Orbán, és így, hát, hello. Rég beszéltünk. Egyre több ilyen vígjátékok jutnak eszembe a magyar politikára, mint egy rossz szitkomok. Ilyen 90-es évekbeli szitkomok. Amúgy az tényleg kemény, ezzel egyetértek a karácsonya, ha igaz az, hogy mindenféle baráti beszélgetésből, meg random beszélgetésekből volt, hogy lehallgatták, hogy konostop le van hallgatva. Lehet. De az is lehet, hogy, hogy ezek az emberek, akikkel beszélgetett, azok hallgatták le. Bár ő biztos emlékszik, hogy mikor voltak ezek a beszélgetések, hogyha mindegyik telefonon volt, akkor azért... Na, egyik azt mondta, hogy a metrón állt. Hát akkor viszont az csak nem telefonon volt. Körülbelül mondok, hogy mit nézve történik, mert ha neki mondva jött, ő vállalja, akkor még a lapátok tudjuk vagyok verni. Baráti beszélgetésből milyen nagy zolások, meg ocsmány dolgok mennek néha, azt meg tudom érteni, hogy nem, az ember nem örülhet. Hát, hogy dolunk kikerülne a Rogán elővenni a felvételeket, hogy hogyan beszélünk itt a műsoron kívül. Mondjuk lehet, hogy nem lepődnétek meg, de gusztustalan. Szerintem nagyon meglepő dolog nem lenne, de amúgy igen, ezúttal is üdvözöljük azokat az embereket, akik a mi lehallgatásunkkal keresettek, hogy foglalkozzanak. Mindenki a barátaival beszél mindenféle hülyeséget, ami tudja, hogy ott poén, meg nem gondolják komolyan, de kikerülne, akkor azért furcsán. Hát, jó, de ezek meg pont olyan dolgok voltak, hogy tehát politikailag hozott egy döntést, egy politikai döntést, hogy mondjuk megcsinálja azt, hogy nagyon nyomorult lakógyűlés. Nemzeti konzultáció hát Budapesten. Ezt mi is kritizáltuk amúgy. Vagy az a budapesti konzultáció, mindegy. Szóval, hogy a nemzeti konzultációt Budapesten, igen, és aztán utána elmondja nyíltan, hogy hát ez teljesen más, hát ez nagyon jó, ez tök más dolog, és nem nyíltan meg elismeri, hogy ez ugyanaz, gyakorlatilag csak egy politikai termék, igazából nem az emberek véleményére volt kíváncsi. De szerintem meg pont abban tudna, ugye megint erre lyukadok ki, pont abban tudna mást, alternatívát mutatni, hogy őszintén politizál. Hogyha emellett azt mondaná, hogy izét, hogy nem tudom, melyik haverja mekkora fasz, meg nem tudom, kit utál, mit tudom én, ezek személyes dolgok, teljesen mindegy lenne, de az, hogy a politikai üzeneteiről egészen mást gondol, mint amit mond, ez szerintem igenis problémás. Én még másra is problémásnak tartanám, de úgy, hogy aki óriási hatalmon van az országban, a Fidesz, attól már ezt megszoktuk, vagy hát nagyon sok képviselőjétől a Fidesznek ezt megszoktuk, és Karácsony erre szeretne egy alternatívát állítani, és akkor most tőle is szokjuk meg, mert akkor viszont nem alternatíva, azt hiszem. Nem, emlékszem arra, mi volt? Lakógyűlés, ez borzalmas kritikán aluli volt szerintem. Méltatlan volt. Hát elég irányított kérdések voltak. Hát igen, igen, az ott azért kiderült, hogy itt nem különb ilyen szinten sajnos ez a kommunikáció, annak is kiderült, hogy ezt bevallotta, mert egyértelmű volt az egész. Akkor lássuk, hogy majd mi lesz ezeknek az újra számlálásoknak az eredménye. Rövid propaganda pénteket tudunk csak tartani, heti propit. Na nézzük, foci EB! Amúgy azt gondoltam, hogy véget ér ez a sok politikai szar, és végre akkor egyesület a nemzet, hogy együtt szurkoljunk a magyar válogatottnak. Társasztunk beszélt ki sokkal jobban otthon van a fociban kettő emberrel, és én mondtam, hogy olyan jó volt, hogy 4 éve ilyen jól szerepeltünk, de kiderült, hogy ez nem 4 éve volt. Ja, 3 éve volt. Nem, több. 16-os? Igen. Még az volt bennem, hogy, emlékszem, amikor kint szurkoltunk a nem tudom milyen téren, és akkor ott mindenki együtt szurkolt, és emlékszem, hogy megvertük a portugálokat. Jól emlékszem? 3-3-ra megvertük. Akkor kit vertük meg? Valakit megvertünk. Az osztrákokat vertük csak meg. Miért? Csoport elsők voltunk. Hát igen. Megvertük az osztrákokat 2-0-ra, Izlanda leigszeltünk 1-1, és a portugálokkal 3-3-ra. Jó, én győzelemnek értem meg a 3-3-ra. Legtöbben úgy értik meg. Magyarok szoktak döntetlenre győzni. És utána... nem az utolsó alkalom. Igen. És utána üzent ugye Brüsszel 4-et. Többi elbét inkább elfelejtette a szívem. De miért? Hát 3 éve se volt rossz. Nem volt rossz, de valahogy az... Megvertük a német, vagy nem, ja nem, megvertük a németeket 1-1-re, és a franciákat is megvertük 1-1-re. Csak mindenki. A portugáloktól kaptunk ki. Ott hanyadikak lettünk? Ott nem. Csoport utolsó. Hát akkor lehet, hogy azért nem maradt meg. Mert hogy a csoport első jobban megmaradt, mint a csoport utolsó. Nem mindegy, remélem, hogy most is lesz ilyen, hogy mindenki össze tud fogni és szurkolni, és azt mondani, hogy ez az, hajrá. Szóval azt kérdeztem, de elmeteg azt mondták, hogy ez a csoport erős amúgy. Hát az. Senki se tudja normálisan megtippelni, hogy ki fog ebből tovább jutni a... Svájc meg Németország, ez klasszikusan azért jó szokott Svájc lenni. Svájc ez ennyire jó. Svájc ez régóta elég jó. És akkor ezt lehet nézni az interneten is? Ha valakinek nincs... Természetesen az M4 sport élőn. Istenem, jó. Külföldön meg hát esetleg valami VPN-t, hogyha tudunk javasolni. Nincs valami streaming szolgáltató, ami közvetíti? Mint a, ugye olimpiát közvetíteni fogja Max, de a foci ebét nem közvetíti, vagy nincs egy... E-Media Clicknek egy apja okos tévékre, az tök jó lenne, az működhetne. Van a média, amúgy az egy logikus dolog lenne, mert a Media Click ezt jól megcsinálták viszonylag, van egy honlap, ahol minden állami tévét élőbe lehet nézni. Miért nincs egy apja a tévékre? Azt gondolom, hogy ez ennél logikusabb dolog a világon nincs. Amikor otthon próbálok meccset nézni, amikor az angolokat vertük el 4-0-ra, le kellett mennem a kocsmába. Igen. Aha, próbáltam behozni, épp hazaértem így kezdés után pár perccel, és akkor ott baszakodtam 10 percet, mire behozta normálisan a tévé, akkor a számítógépen is akadt, a tévén is akadt, még mobilon is, és akkor mondtam, hogy engem nem érdekel, de mentem a kocsmába, és akkor 3 gólt már élőben láttam. Azt tudom, hogy a gépet rá lehet kötni HDMI-vel, de... Írjátok meg, hogy okos tévén hogy a legjobb megnézni a meccseket. Kommentekben keressük a választ erre is. Kérték, hogy adjunk mixet erre a két meccsre, mondjuk már ez lesz addig, amíg kijön a rész. Szóval Németország, Skócia. Szerintem Németország nyerni fog. Szerintem is 2-0-ra. Ja, ezt is meg kell, hogy hány? Persze. Egy-egyre fog nyerni, nem? Na, az is lehet. Á, várjál, mondjuk német, hát 3-0. Oké. Okay. Jó? És a Magyar-Svájc? 2-1-re nyerünk. Én is ezt akartam mondani. Á, most már én mondtam! én is ezt mondom. Tudod, akkor én mondok 3-1-et. Lesz három. Picsognak emberek, hogy fociról beszélünk. Ne aggódjatok, majd az olimpián is beszélünk a női... Nem. Női nem. Én sem vagyok egy nagy foci rajongó, ezt be kell vallanom, de... Óriási titkot árultál most. De megvetem az olyanokat, akik még ilyenkor is hisztiznek, ahelyett, hogy átérnék azt, hogy de jó, lemeltek, iszok egy sört vagy egy fröccsöt, csomó emberrel jól érezzük magunkat, itt a napsütés van, végre nem. A legutóbbi VB az télen volt, ez nem is Jézusom, létezett. Szóval nem az a lényeg, hogy foci, hanem a csomó embert jól érzi magát, együtt lehet szurkolni, mindenki ugyanannak szurkol, kivéve ugye a momentumosok, de hogy ezt a feelinget kell átvenni, az most tök mindegy, hogy most szereted a focit vagy sem, nem ez a lényeg, hanem hogy lehet együtt örülni valaminek 4 évente. Na meg mikor néz focit, hogyha nem az EB-n, ahol aztán egy az, hogy ott vagyunk kint, ez a legfontosabb, de amellett pedig, hogyha nem is érdekel nagyon a foci, akkor is legalább a legjobb csapatokat láthatod. Szóval ez még csak nem is olyan, mint a VB, hogy mindig van egy... Most amúgy legutóbb egész jó volt Marokkó, de most ilyen Szaúd-Arábia, vagy Szaúd-Arábia, meg nem tudom. Ennyi. Viszont már fontos foci hírekkel is foglalkozzunk, mert szuper szexi szurkolók és dögös feleségek. A foci EB alatt a lelátókat is érdemes lesz figyelni, nem mint hogyha rajtunk múlik, hogy hova kapcsol a kamera közvetítéskor, de értem. Hát az Origót kell majd nézni valószínűleg. Hát ott biztos lesz pár csöcs. Na, például... Például egy csöcs. Szurkolók királynője Iván Knöll. Szerintem Iván-á. De Iván. Ennyi de van. Hogyha följebb... Nem, az ott is Iván. Iván. Azt, akkor én olvastam rosszul. Azért a horvát ott... modell kimegy szurkolni, és kevés ruhát vesz föl. Jó. Ott lesz ő is, aki horvát. Ő is egy horvát. Csöcs. Ez Horvátország. Szerintem ez Dubaj amúgy. Hol egy magyar? Egy magyar szurkolólány. Hol vannak a magyar dögös szuperszex? Most már ez ilyen divat, hogy minden országnak van egy szexi szurkoló csaja, aki nekünk nincs. Mutathatja. Csak van egy nekünk, hogy a híres magyar szexi... Ez is csak Portugál. Aj, nem érdekel. Szuperszexi Portugál. Jó, ott voltak az Európa szurkolónői C. Ronaldo felesége. Ja, nem sok látszik ezen a képen. Jó, akkor nekünk mi marad? A Szijjártó? Puzsik Borka! Szoboszlai Dominik új barátnője. Ja, itt vannak magyar szurkolók, de nincs ilyen híres szurkolólány. Ha valaki jó csaj, és már elkésett, de máskor találja ki időben, hogy ilyen nagyon szuper szexin fog szurkolni, és ezzel úgy látszik, hogy be lehet kerülni a médiába, csak sajnos már valószínűleg jegyet már nem fogsz kapni a meccsekre, mert még szerintem aki akart, az se kapott a magyar meccsekre. Biztosan lehet. Biztosan lehet, főleg, hogyha a szuper szexi vagy, ja, mondjuk, akkor lehet, hogy könnyebben lehet. Tényleg én is várom. Azért ez, hogy akkor melyik focistának, melyik barátnél jellemzően szép lányok szoktak lenni, de az, hogy egy ilyen szuper szexi szurkolónőnk nincsen, ez egy nemzeti tragédia. Nem kabalákat kéne, mert ezek kabalákat mindig csinálunk. Meg kéne haladni ezt, hogy vakkomondor meg ilyenek. Mindig akkor valami szuper szexi szurkoló pompom lány, és azt mondanám, hogy még ez is kevésbé furcsa, mint néha egy-egy kabalán. Szóval óriási bejelentés, Bayer Zsolték tüntetnek ma. Ha ezt vágottan nézed, akkor már tüntettek. Az EU budapesti képviseletéhez szerveznek. Azért, mert hogy ugye az Európai Bíróság megbüntette Magyarországot. 80 milliárd forintnyi lett a büntetés a magyar menekültügyi szabályok miatt. Az elég sok. Ez nem olyan kevés. Az hány milliárd? Másfél. Nem hajtottuk végre a kötelezettségeinket, és akkor ezzel a bíróság pedig kiszabta ezt az ítéletet, amihez elvileg hasonló még nem volt, bár ugye a lengyeleknél is hasonló mértékű bírságot szabtak ki talán tavaly. De hát ez az biztos, hogy ez azért eléggé szar, főleg, hogy ugye naponta 1 millió euróval növekszik. Meddig? A büntetés. Hát gondolom, amíg még nem hajtjuk, amit követel a bíróság. Ajaj. Ami hát elég kemény, mert ugye tudjátok, hogy ki fogja kifizetni ezt, tehát lehet menni tüntetni, de tudjuk, hogy ki fogja kifizetni ezt. Ha ezt a 80 milliárdot a menekültek befogadásra költöttük volna, akkor mindegyik egy kacsalában forgó palotában lakna. Ezt akarod? Ha mennyi a ránk eső rész. Hát de nem, csak így gazdaságilag nézem, hogy melyik érte volna meg jobban, hogy akkor befogadjuk azt a menekültet, aki ki van ránk szabva, őket rendesen ellenőrizhetjük, a biztonságra figyelhetünk, beintegráljuk a társadalmunkba rendesen, figyelve arra, hogy tényleg mindenkinek megfeleljen ez a dolog, és akkor valószínűleg nem került volna 80 milliárdba, nem? Hát de lehet. Ezt lehet majd most lengetni, akkor... hogy az új EU ellenünk van, meg hogy a menekülteket ránk akarják sózni, és ezt nagyon szépen be lehet majd a kampányba így építeni. Hát de Ádám, hogyha végrehajtották volna, amit a bíróság mond, akkor meg mindenhol migráns gettók lennének. De tényleg. Vagy ha már ugye ezek a migránsokat befogadjuk, integráljuk, és költünk arra, hogy rendesen minden rendben legyen, akkor lehet, hogy ők lehet, hogy szívesen dolgoznának azokon a helyeken, amire most behozzák a vendégmunkásokat. Lehet, hogy szívesen szavaznának a Fideszre? Az is lehet. Ezt sem jól figyeljetek. Akkor már holnapra beköltöztetik őket. De hogy lehet, hogy azokban a gyárakban, amiben most ugye hozzák be a vendégmunkásokat, ők is dolgoznának. Ugyebár arról volt amúgy szó, hogy tehát fel lett húzva a kerítés, és hogy az illegális bevándorlást kell megállítani, mert hogy terroristák is bejöhetnek a migránsokkal, meg nem tudom. Az volt az elmélet, hogy ugyebár vannak ilyen határátkelő pontok, vagy ilyen fogadó pontok, ahol meg el lehet bírálni a kérelmüket a menedékkérőknek. Vannak legális kapuk, csak ugye az illegális bevándorlást kell megállítani, és akkor mondjuk, ahogy ezt elképzeled, ott a határzár, és van egy ilyen kapu rajta, ahol oda van írva, hogy akkor ide gyere, így mondjuk arabul is oda van írva, és akkor oda megy a bevándorló, és akkor azt mondja, hogy hát ő akkor szeretné, hogyha elbírálnák a kérelmét. Azt mondják, hogy jó, hát akkor hát gyere addig is ide be, itt van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen elzárt rész, ott akkor ülj ide, és akkor 3 nap, vagy nem tudom mennyi idő, amíg elbíráljuk a kérelmedet. Okay, you're good to go. És akkor utána azt mondják, hogy vagy fel is út, de is út, vagy pedig akkor gyere át ide, ebbe a másik helyre ülj át. Ez amúgy emberségesnek tűnik, nyilván amúgy, mivel olyan tömeg jött, hogy azt azért nehéz is így ilyen mondjuk figyelni a kényelmükre. Uh-huh. Így talán nem lehet mindent a kormány számlájára írni, de az biztosan oda lehet írni, hogy azért nem is törték össze magukat, hogy nagyon kényelmes legyen a helyzetük. Sőt, inkább megpróbálták minél inkább megnehezíteni, hogy ne jöjjenek, lehető legkevesebben jöjjenek a magyar határon keresztül, és hát ezután pedig ugye nagyon sokan az illegális útvonalat választották, ami hát eléggé úgy tűnt, hogy eléggé jól működik, főleg azok után is, hogy ugye mennyi embercsempén szabadon engedett a az kormányzatunk. Is segített, az, igen, lehet, hogy az is segített. Na mindegy, de hát úgy tűnik, hogy nem sikerült olyan megoldást találni, ami az Európai Bíróság számára is megfelelő. Úgy tűnik, hogy uniós alapelvet sért, amit a magyar kormány csinált, de a magyar kormány meg azt mondja, hogy alaptörvényt sértene, hogyha meg azt csinálnánk, amit az unió mond. De akkor, hogy léptünk be az unióba, hogy ez közben változott meg? Vagy EU, nincs elég bajunk. Így is utolsók vagyunk már lassan az EU-n belül, olyan szegények vagyunk, aztán ilyen bírságokat a nyakunkba. Igen, nem érdekel, csak a csoportban legyünk első. Az a hivatkozás, hogy a tanárói fizetéseket EU-s pénzből akarják majd emelni. Most EU-s bírságot kapunk, ilyen nagyot, akkor az lesz a vége, hogy azt mondják, hogy hát csökkenteni kell a tanárok fizetését. A magyar költségvetésből fizetett, csak az EU-s marad meg. Ez lesz a vége, nem? Hogy minden, ami ilyen alapvető szükséglet, azt az EU fogja fizetni, és a magyar költségvetés kizárólag büntetésekre fog elmenni. És akkor minden, a határvédelmet is az EU fogja fizetni, a tanárokat, a kórházakat, mindent az EU fog fizetni, és akkor így végül nyer a magyar szuverenitás. Így nyer, hogy így itt ül az Orbán, itt megy a sajtótájékoztató, és sajnos semmire nincs pénzünk, és oda jössz te így haza. Jó, itt a Vodafone-ra, tessék. Sajnos nincs pénzünk a tanároknak rendesen kifizetni, mi? Tessék, itt van a reptérre, tessék. 444 interjú is történt tegnap, amit szerintem a legtöbben már láttak is. Én elkezdtem nézni, de ez még nem értem a végén. Már 15 órája van fönt, és hát ha most azt írja itt, hogy 380 ezeren nézték, az már 500 000 fölött van, mert az élő számláló azért csúszni szokott jó pár órát. Harmadik a felkapottak, mikor kerülünk már be? Öreg Rogán. Vagy hát, hogyha eljön hozzánk a Rogán? Nem számolt. Büszke arra a munkára, amit a kampányban végzett? Oho. Én azt gondolom. Úristen, ebben minden benne volt. Szegény, basszeg. Szegény, egy ilyen szomorú kutya tekintetet vágott ki a... Darkness, my old friend. Hello, darkness, my old friend. Más politikushoz nem hasonlítható vibe-ja van ennek az egésznek. Ilyen hideg az egész, ilyen kimért, ilyen... creepy nekem az egésznek, az egész interjúnak a vibe-ja. Uncanny. Igen. Nem vagyunk hozzászokva, hogy Rogán beszél. Nekik egyébként fontos az, hogy mi mit gondolunk családpolitika kérdéseiben. Önöknek ez nem annyira fontos. Jó, itt álljunk meg a családpolitikánál. Néhány Origó címet felolvasnék, hogyha lehet. Apró tangában és melltartóban mutogatja magát Kelemen Anna képek. Az űrben szexelne Elon Musk-kal ez a gigantikus mellű pornós lány. Megfürdette gigantikus melleit Monique küvé-kövé magyar pornósztár videók. Ezek az Origo a legolvasottabb jobboldali hírportálnak a címlapi. Ez egy részben, részben bulvárportál, tehát a bulvár cikkeket szerintem ne kérje számon ebben a formában. A bulvár az mindenhol ilyen. Csak nem mindenhol állami pénzből fizetik, ugye? Meg tartják konzervatív jobboldali újságnak. De hát amúgy ezek a bulvár újságok közül, akkor nem tudom, hogy a többi az miért nincs benne a kormányinfón. Nem szokott ott tenni a Blikk? Tehát azért is nem emeltünk ki külön nagyon sok momentumot ebből a videóból, mert a Rogán amúgy nagyon felkészült, és nagyon ügyesen lavírozik a kérdések között. Nem hagy magán támadási felületet, támadási pontot, arról beszél, hogy milyen demokratikus módon működik ugye a magyar kormányzat, és hogy hát ahol még áll a demokrácia, arra hivatkozik mindig. Nehéz így megfogni, mert nyilván amúgy mindannyian tudjuk, hogy hogy manipulálják a sajtót azzal, hogy hol milyen támogatásokat osztogatnak ki, de közben meg nehéz arra mit mondani, tehát a Kaufmann Balázs helyében nem tudom, hogy bármelyikünk mit mondott volna, hogyha Rogántól megkérdezi, hogy igen, hát, hogy akkor miért ezeknek az oldalaknak kell a kormányzati támogatást odaadni, és akkor azt mondja, hogy hát, hogy igen, azért, mert hogy jobb oldali értékrendűek azok az újságok. Hát most ez nehéz mit mondani rá, és arra meg aztán különösen, amikor meg esetleg azt megkérdeznénk, hogy akkor miért államközeli pénzekből van ellátva a TV2, meg a, tehát a másik pillér az miért a Szerencsejáték ZRT, az MVM, meg az ilyeneknek a reklám költései, mint ahogy ugye megkérdezte a különböző ilyen sajtóorgánumoknak a költéseit Facebookon reklámra, és erre is azt tudja mondani, hát ez nem az ő dolga, nem ő felel érte. Pedig az MVM-nek meg lenne fejlesztendő a helyet, hogy ilyenekre költ. Egy év alatt sem sikerült az áramot bővíteni nálunk. Úgyhogy, és nem lehet elérni őket, meg minden, pedig érted? Érdekes. Hát pedig lenne mit csinálni. Szerintem egyszer ne fizetj be a számlát, lehet, hogy kijönnek végig. Ha már itt vagytok, akkor... Amúgy ez marha érdekes az egész kormányzatban, nem? Hogy senkinek a felelőssége se. Tehát, vagy egyszer úgy kell megoldani, hogy mindenki egy szobában van, és úgy kérdezni, hogy akkor na, melyik felel ezért? És akkor mit csinált? És akkor azt mondja, hogy hát ezt nem tudom kell megkérdezni, hanem a Lajostól. És itt a Lajos is, akkor mondja valamit a Lajost. Nem, ez a Béla felelőssége. Nekem az a furcsa. És az egésznek a központi felelőssége az ugye az Orbán Viktornál lenne, de ő is azt szokta mondani, hogy hát ezt a miniszter urat kell megkérdezni. A Rogán van egy a nagy mastermindnak mindig kikiáltva, de közben az van bennem, hogy valószínűleg ez nincs itt nagy mastermindság, van ilyen. Igen. Hanem inkább az van, hogy ők ezt izomból oldják meg. Izomból, amit értsd pénzből, hogy a világ összes pénze, a világ összes hatalma ott van náluk, a világ összes médiája, és így már izomból le tudják nyomni a torkodon azt, amit akarnak, hogy háború, vagy stb. Nem kell valami mestertervit, szerintem van, amit megértettek a néplélekből, de hogy itt annyira aránytalanul óriási nagy túlsúly van a médiában, pénzben, felületben, hogy igazából az lenne fura, ha nem tudnák megoldani. Mm. Szóval most úgy, hogy mindent ők plakátolhatnak tele, minden médiában ők hirdetnek, mindenhonnan az ő üzenetük omlik, úgy igazából nem kell azért egy nagyon szofisztikált tervet kieszelni, hanem csak izomból leuralni ezt a területet. És ezért gondolja az embernél, hogy úristen, mekkora Rogánék, hogy kitalálták, de ennyi eszetlen pénzből bárki azért valamit kitalálhatna, szerintem, főleg, hogyha ezt dolgozza már egy évtizedre, de hogy pont az az érdekes, hogy miközben mondjuk a Magyar Péterék ezt 0 forintból fel tudták hozni 30%-os pártot, ott azért látszik a különbség, hogy lehet, hogy nem minden csak a pénzen múlik. Lehet, hogy nem minden csak azon múlik, hogy végtelen számú pénzt bármilyen üzenetünkbe belenyomunk, akkor egy idő után eljut egy-két emberhez, hanem az, hogy ennyi pénz kell ahhoz, hogy az emberekhez eljusson, és hogy beléjük ültesd, igazából az nem kell ez túl nagy okosság, mert hogyha nagyon okosak lennének, akkor sokkal okosabban költenék ezt a sok pénzt, mert hát azért eszméletlen pénznek mennek el, és a hatékonysága viszont messze alulmúl minden mást. Igen, bár azt is mondják, hogy ugye nem költenek igazából többet, mint a 2000 és 2008 közti, vagy mi 2002 és 2010 közti. Én sok mindent mondanak, persze. Hát nem biztos, igen, hogy teljesen igaz, meg ahogy a Rogán számol, az lehet, hogy más, mint ahogy az újságírók számolnak, ahogy ő erről beszél is, hogy kétszer van minden felszámolva, de hát valójában közben meg mégis azt látjuk, hogy azért nagyon sokan nagyon meggazdagodnak ezen gyanúsan. Minap valahol megálltam, és láttam, hogy ott forgatott az több kocsival, meg óriási stábbal kint volt az M5, és így azon gondolkoztam, hogy Még de jó dolgokat lehetne csinálni. Igen, pont ezen gondolkoztam, hogy itt most eszméletlen pénz belemegy, valószínűleg több, mint a havi működésünk belemegy arra, hogy forgassanak egy ilyen, lehet, hogy fél órás videót, amit megnéz 5000 ember maximum az M5-ön valamelyik este, és pont ez volt bennem, hogy néztem a több kocsi ott kint, állt emberek ott sürögtek, forogtak, hogy úristen, de jól el lehetne költeni ennyi pénzt, ekkora stábot, mennyi jó dolgot lehetne csinálni, ami valószínűleg sok ember ez el lehetne érni, de valószínűleg hiába nézem, hogy félig szar rendszerben most forgatunk egy más miatt, amit valószínűleg ezerszer annyi emberhez el fog érni, és az volt bennem, hogy basszus, az infrastruktúra, ami mondjuk az M1, M2, M3, M4, M5 mögött van, elképesztő, hogyha ezt irányíthatnád, és tényleg beleraknának kreatív energiákat, és okosan használnák ezt, akkor ezt fantasztikus dolgokat lehetne ebből csinálni. Szóval itt nem az a baj, hogy nincs pénz, hanem itt a cél a más. Nem is ez a bajom, hogy ott mit forgattak, hanem úgy általában, hogy tudom, hogy milyen drága a média. Tudjuk, hogy hány 100 milliárd megy ebbe bele, és hogy azt belegondolva, hogy mennyi jó dolgot lehetne bele csinálni, az érdekes. Jó, van ez így. Én még egy dolgot akarok hozzáfűzni. A héten a Matolcsiakról volt egy kijelentésem, és abban csak a Válasz Online-on a Bódis András írását tudom ehhez kapcsolni, hogy ha valakinek esetleg nem volt tiszta, hogy mire gondolok, akkor tehát nem arra gondoltam, hogy majd a jegybank elnök talicskán visz pénzt közékre, offshore számlákra, hanem az, hogy az ő rokonsága, vagy hát a fia körülötti cégcsoportok, emberek, cégei, mihez magántőke alapok, honnan kapnak pénzt, és azok honnan? Hova futnak ki. Hát esetleg a Magyar Nemzeti Bank alapítványai által felújított épületeket vesznek meg ilyesmik történtek, és akkor őnekik vannak most ugye, kiderült, hogy Dubajban kik vásároltak milyen lakásokat, ott is felmerült egyik-másiknak a neve, meg hát Lengyelországon keresztül történt nem tudom milyen dílek. Nagy pénzekről van szó, ők azok az emberek, akik ugye ilyen-olyan Ferrarikban, meg Porsche-kban szoktak lófrálni a városban. De ja, ezt a cikket tudom ajánlani, meg a 444-nek is van egy jó videója róla. Úgy képzelem ennek a végét, hogyha az ő szemszögükből van ez a film, akkor kicsit olyan lesz, mint úgy kéne meccselni majd, mint a Ocean's Eleven, hogy így volt egy tervük, hogy ki mit csinál, és akkor Tony, te fogod a titkos szolgálatokat, meg a médiát, és akkor majd így felosztják, meg minden, Orbán ott lesz, itt lesz, mindenkit elhelyeztek stratégiai pozícióba, és így előre elmondták a tervet. És a végén így lepacsizik a Gyurcsánya, és az a fordulat. Az nem lesz fordulat. Figyeljetek csak, merő kíváncsiságból melyik kaszinókat akarjátok kirámolni, Tizsenni? Bellagiót, a Mirást és az MGM Grandet. Ki van benne? George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia. Mondjuk tegyük fel, Magyar Péter itt átveszi a dolgokat, akkor nem egy ilyen szomorú vége lesz, hanem az, hogy mindenki belül a Rogán magángépébe, és akkor ott találkozik mindenki újra, és így szevasztok, és mindenkinek megvan a helye, mindenki megvan, hogy hova megy, mint első Oceans, állomás. Igen. Az Ocean's Eleven-ben a gonosz, amikor így kinyitja a széfet, és nincs benne semmi. What happened to all that money? Bemegy a Magyar Péter, és ilyen leveleket így fújja a szél, így, és így ott van, tudod, ami előtte ilyen Dagobert bácsnak volt az aranyos ideje, és itt magyar költségvetés itt kinyitja, és ilyen pókhálók vannak. Csak egy ilyen, hogy tartozok 100 000 milliárd forint. És akkor az lesz, hogy jó, hogy így, miközben így mutatják a Monyar Pétert, hogy úristen, mindent elloptak, közül a magángépen így a pesgőt így bontja az orrán, Cezár! Megvan 30 évet, elloptuk a világ összes pénzét, így nevetnek, kocingatnak, és felszáll a repülő, és akkor na, első állomás, nem tudom. Monaco. Matolcsiakat lerakjuk a Dubajba, ott van 1000 házuk, következő embert visszük, nem tudom, mindenféle helyekre, ahol nincs kiadatás. És akkor a vége meg valami olyasmi lesz, szerintem az Orbánnak kéne azért az utolsó jelenetet, mint amikor elégedetten leült a Thanos, és így végignézett a... végignézett az egy szép, hálás világon. Tényleg egy ilyen szép, ilyen kis hegyi rancs kecskékkel, és ott üldögi az Orbán. Igen. Mm. Hát igen, megcsináltuk, fiú. Mindenkinek ott van a 100 milliárdjai, és ott meg a ország meg magában omlik velünk együtt. Valahogy így képzelem, de az ő szemszögükből ez egy happy end lesz. Ja, persze. Nekik már mindegy. Nekik már összes pénz ki van mentve, mindenük megvan, mindenki megkapta, amit akart. Nyilván ne legyünk, ne illúziójunk. Bizonyos köröknek lesz erre a repülőre jegye, és hogy száll föl, és a népharag eléri őket, a felső körük az megmenekült, de ilyen Bohár Dani majd ott meglepődik, hogy neki nincs helye és repülőn, és így nyúl, de közben így a nép, ez meg ilyen World War Z. Igen. Szóval ne legyen illúziója senkinek, aki ennek a elvtelen kiszolgálója ennek a rendszernek, ő nem lesz ezen a gépen rajta, csak a felső vezetők, meg a igazi háttéremberek. Igen, ez az szomorú lesz, amikor eldobja őket a rendszer. Tíz centis nyelv. Várj, azt hittem, hogy itt az 8 centis orr. Igen. A legfurcsább emberi Guinness rekordok. 236 centis haj. Ez a leghosszabb haj. Nem ezekkel a rekordokkal, és a következő az különösen gusztustalan, hogy hát nem tudom, biztos nem akarom shamingelni, de hogyha valakinek 1 méter 306 centiméter. Én nem értem, hogy 1 méter 306 centiméteresen lőtte. Szóval most vagy 1 méteres, vagy az a gond, hogy nem akarom megnézni én se a videót. Nem, de hát ez... Ugye ez a, tehát ott már a körmökről beszélünk. Ami undorító, hogy miért csinál valaki ilyet, hogy nagyon hosszú a körme, és amúgy nem is értem, hogy miért érdemes így élni, hogy neked van az összes ujjadon a leghosszabb körmöd. Bár ha már ugye a leghosszabb körmöd növeszed, nyilván az összesen elkezded. De most akkor ez 1 méter vagy 4 méter? 1 méter és 306 centis. Igen, de hogy ezek olyanok, hogy már nekem nagyon hosszú a körm. Jó. De hogy a hajam, milyen hosszú? Két méter, 35 méter, és akkor így igazából én már erről vagyok híres, ez az identitásom része, és már csak azért se szabadulnak meg tőle. Hát, nem tudod, de hát ide vágatja. De amúgy meg ez én nem gondoltam volna, hogy a leghosszabb haj a világon, az nem hosszabb, mint a legmagasabb ember. 2-36. Ezen pont nem gondolkoztam el még így, de ez is egy érdekes. Hát de nem, azt gondolnám, hogy ilyen 8 méter a leghosszabb haj, vagy ilyesmi. De lehet, nem hogy tudom, amúgy, miért? Amúgy ez a fiziológiája, hogy egyszerűen nem nő hosszabbra. Nagyon hosszú a hajam, erről híres vagyok, ebből élek, vagy nem tudom, de hogy a köröm az meg már, az hogy élsz ilyen méteres körömmel, vagy milyen gondolatod van, hogy nekem ez fontos, hogy így lógjon a keze. Mondjuk ez az izéért jut eszembe mindig azok a Indiában azok, akiknek ilyen... Ja, akik itt tartják a kezüket. Akiknek ilyen el van sorvadva a kezem, mert az égre mutatnak non-stop. Ja. És akkor ő erről híres, hogy itt van az a csáva, a kez égre mutat. De ez ilyen vallási dolog. Értem. Ez meg ez egy hülyeség. Az is. Hát, ez a rész, hogy az égre mutatok. Most értem, hogy tegyünk, hogy ha vallási, akkor már lehet bármilyen hülyeséget. Mert akkor vallási dolog a köröm is, aztán akkor csinálhatom. Ja, hogyha vallási dolog neki a köröm, akkor nem érdekel, csinálja. De amúgy is nem érdekel, csinálja. Amúgy is csinálja, persze, de... Leghosszabb lábra. A leghosszabb láb a világon. Egy 21 éves texasi láb, lány, nem láb, lány, bal lába 53,25, míg jobb 52,87 cm, akkor másfél hosszú a két lába? Vagy ez mindenkinek így van? Most tényleg hosszú lába van. Hosszú lába van. A három közül ebből biztos meg tudna élni. Tényleg. A legnagyobb orr. Ott egy, nem, ezek normál orr. Mindjárt, ott van, ott van! Ez az öreg McMahon. A leghosszabb nyelv. Ez végre valami érdekes. Azt gondoltam, hogy ennél csak van hosszabb nyelv, de Jézusom! Jó, oké, meg vagyok győzve. Mi a legnagyobb száj? Látod? Több is van, amiből biztos jól meg lehetne élni. Legnagyobb ajka? Hát ez viszont nem hiszem, hogy ez is természetes lenne. De lehet, hogy nem csak a természetesért osztogatod. Hát de akkor nem haragudj már, akkor holnap nekem lesz a leghosszabb körmöm. Ez nem olyan beavatkozás, amit csak úgy leszedsz amúgy. Figyelj, ha már ezt megcsinálta, hogy ilyen... Így, ez így szerint... Nem. Hogy be... Jézus szűzanyám! Jézusom! Miért érnek rá ennyire emberek? Szóval az a lényeg, hogy ha ez lement, ez az őrület, ez a kutya komédia, ami mostanában a magyar politika, már úgy érzem, sose lesz vége, sose lesz. Most már hagyd menjünk nyaralni, most már hagyd lehessen beszélni az EB-ről, most már hagyd lehessen glamour cikkeket olvasni. Tényleg most már elég volt, eleget szerepeltek a politikusok, most egy kicsit mindenki pihenjen le, amúgy mindenkinek ajánlom a politikusoknak, hogy szerintem ha mindig ők vannak a címlapon, meg fogják unni az emberek, jót tesz az, hogy néha egy kis szünetre mennek, az emberek pihennek, nyaralnak, és akkor frissen mindenki visszatérhet. Úgyhogy szerintem itt az ideje, a nyáron hagyjanak már békén. Én nem értek egyet, Ádám. Úgy van, hogy felváltva jönnek elő a hülyeségeikkel, és akkor így mindig van kivel foglalkozni. Ők kirotálják magukat, nem kell izgulni. Van egy ilyen WhatsApp csoport, amiben az Orbán van, a Karácsony Gergő, a Magyar Péter, a Gyurcsány, a nem tudom, mindenki benne van, és így jó, mi van, tesóim? Valam, megint van, hírek voltak, és ilyen mémeket küldenek be egymásról. Iratkozzatok fel, ha támogatni akartok, ott a Patreon, vagy használjátok az Iponon, a jól van ez így kosárkódunkat. Nézzétek meg a világjegyet, hogyha gondoljátok, lemaradtatok volna eddig, és ennyi. Van egy másik féregről is sztorim, ami lehet, hogy még undorítóbb, de tudom, mi kell lenéknek. Szerintem ezt akarják hallani, és szerintem ezen ki fogtok akadni. De hát csak a tekin is lenne egy kamera. De hát nem csak az Orbán Gyurcsány rendszer szépségeivel, hanem egy csomó minden mással, és amúgy egy sztár vendéggel hétfőn mi ismét itt így leszünk. Van, én nem leszek itt. De sokan örülnek most, úgyhogy élvezhetek ki a pillanatot. Főleg te. De a jól van ez így, jövő héten ismét itt lesz. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Menekülj, de nem menekülhetsz, a tetteit minden elállt.